ย้อนเวลากลับไปเมื่อ70ปีก่อนนู้นครับตำบลทุ่งพญาไทเป็นทุ่งนามีแต่คลองเป็นเส้นทางคมนาคมการตัดถนนมายังทุ่งพญาไทมีเส้นเดียวมาสุดแค่วัดมะกอกที่เป็นโรงพยาบาลราชวิถีส่วนนอกนั้นก็ใช้เส้นทางคลองสามเสนเป็นหลักวัดสะพานหรือว่าวัดตับพานเนี่ยปัจจุบันเป็นวัดการุณสุนทริการามต้องเดินทางกันด้วยเรือเท่านั้นวัดสะพานกับวัดมะกอกแม้ว่าจะห่างไกลกันแต่ก็มีเหมือนกันอยู่อย่างนึงก็คือผีดุครับผีดุชะมัดญาติเลยมาฟังคนเก่าคนแก่เขาเล่าถึงความเฮี้ยนของผีวัดสะพานกันดูก็แล้วกันวัดสะพานเนี่ยมีสะพานข้ามคลองสามเสนอยู่สะพานหนึ่งสะพานนี้เขาเรียกสะพานผีหลอนพอตกค่ำไม่มีใครกล้าพายเรือมาเพราะหากเข้ามาเนี่ยเป็นจับไข้หัวโกรนแน่นอนในจรัสเมื่อเป็นเด็กผมจุกเขาเล่าว่าตระกูลของเขาเนี่ยมีรกรากอยู่ที่วัดสะพานแต่เขามักจะเรียกว่าวัดตะพานกันติดปากตอนดึกๆ ก็มักจะได้ยินเสียงคนร้องให้ช่วยพ่อไปกินกาแฟก็ได้ยินว่าคนถูกผีหลอกตกน้ำตกท่ารายหนึ่งถึงกับต้องให้เจ้าอาวาสรดน้ำมนต์เป็นคนมาจากบางกอกน้อยมาดูที่ที่จะได้รับเป็นสมบัตินั่งเรือแจวจ้างมาเหมาลำกันทั้งวันพายมาถึงวัดสะพานก็ค่ำพอดีคนแจวเรือเอาตะเกียงรั้วตั้งไว้หัวเรือเพื่อส่องทางรายนี้ก็นั่งมาพอถึงสะพานข้ามคลองหน้าวัดสะพานก็มองเห็นคนนั่งห้อยขาอยู่ข้างบนคนห้อยขานั่งเล่นมันธรรมดาที่ไหนก็มีแต่ที่ไม่ธรรมดาก็คือขานี่ยาวมาจนถึงลากน้ำเลยพอแงนหน้ามองก็เห็นว่าตัวท่อนบนสูงปรี๊ดขึ้นไปแงนคอตั้งบ่าเลยมันไม่ใช่คนแน่คนแจวเรือกลับมองไม่เห็นคงพายเรือตรงเข้าไปแกก็เลยร้องเรียกให้คนช่วยแล้วโดดลงจากเรือว่ายน้ำเข้าฝั่งร้องโวยวายพอวิ่งมาจะเข้าไปในเสมาโบสถ์เจ้าผีนั่นก็เดินโยงโยงมาดักหน้ามันเปรตชัดๆเลยแกสลบอยู่ตรงนั้นน่ะเช้าพระมาบิณฑบาตพบเข้าก็ช่วยกันนำไปแก้ไขพอฟื้นก็พูดจาเลอะเลือนเลือนก็เลยต้องให้หลวงพ่อเจ้าวาดรดน้ำมนต์ให้หายดีก็เล่าเรื่องให้ฟังนายตีนี่เมื่อเด็กๆ ก็มีประสบการณ์เหมือนกันเขาเล่าว่าตอนนั้นเป็นเด็กพ่อให้นั่งหัวเรือพายไปหาปู่ที่บ้านพอเข้าเขตวัดสะพานกำลังพลุเพลเห็นเด็กผมจุกเดินบนตะลิงยกมือโบกแลบลิ้นปลิ้นตาหลอกลิ้นแลบออกมายาวถึงหน้าอกไม่คิดว่าเป็นผีก็บอกกับพ่อบอกว่าเอาพายมาให้หนูจะเอาไปตีไอ้จุกมันหลอกกวนใจพ่อมองไปก็ไม่เห็นว่ามีอะไรนอกจากความว่างเปล่าในตีบอกว่าพอถึงสะพานมันก็วิ่งขึ้นไปบนสะพานแล้วมันโดดลงมาดังตูมแล้วหายไปพ่อในตีก็บอกว่าเอ๊ะปลาชุมแฮะผุดดังผงเลยพ่อในตีเป็นหนุ่มรุ่นกระทงก็พายเรือไปจีบสาวกลัวก็กลัวแต่ความรักมันเรียกร้องก็เลยทำให้ไม่กลัวผีมีเพื่อนไปด้วยกันสองคนเพื่อนตายไม่เป็นไรกลับมาผ่านวัดสะพานด้านหลังวัดเห็นเชิงตะกอนเขาเผาศพเพิ่งจะโทรมศพไหม้หมดแล้วแต่ว่าฟืนยังแดงๆก็ไม่ได้คิดอะไรมากพอพายผ่านมองไปอีกทีก็เห็นไก่ขาวอยู่ที่กองฟอนถ้าเป็นไก่ธรรมดาก็ไม่ว่าแต่ไก่ตัวนั้นมันใหญ่ยังกับหมาฝรั่งตัวใหญ่ๆแล้วก็ยืนกระพือปีกอยู่บนกองฟอนไฟลุกแดงฉานน่ะพอมองเห็นเต็มตาก็บินออกมาแล้วไปจับอยู่บนราวสะพานนายตีก็ชี้ให้เพื่อนดูแต่เพื่อนกลับไม่เห็นอะไรเลยแต่ที่นับว่ามีผู้พบเจอมากที่สุดก็เห็นจะเป็นเปรตเพราะว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านเพราะตกดึกก็จะได้ยินเสียงวีดวีดวิววิวโหยหวนแล้วหมาก็หอนตามเสียงไปเสียงไปทางไหนก็หอนตามไปแจ็คเสงแกเป็นเด็กขายหมูแกจะไปโรงหมูไปรับหมูมาขายตั้งแต่ตีสองตีสามไปรับหมูแล้วก็พายขายคืนนั้นแกพายเรือกลับมาถึงวัดสะพานก็ได้ยินเสียงโครมซ่าซ่าดังมาจากข้างหลังแกก็ไม่ได้สงสัยอะไรเพราะคิดว่าคงจะมีใครพายเรือจ้ำอ้าวอ้าวจะรีบไปไหนละมั้งแต่เอ๊ะทำไมไม่แซงสักทีก็หันไปดูพอเห็นเต็มตาก็ร้องไอ้หยา เสียงโครมซ่าซ่าไม่ใช่เสียงเรือพายแต่เป็นเสียงเปรตเดินย่ำน้ำในคลองพอแกหันไปดูมันกำลังก้าวขาขึ้นฝั่งแล้วก็เดินไปทางต้นโพเสร็จแล้วก็หายไปกับตาแกแจวพรวดพรวดไม่รู้ว่าไปไหนจนสว่างถึงได้สติบ้านเมืองเปลี่ยนไปมีชุมชนเกิดขึ้นมีถนนตัดผ่านวัดแล้วก็มีผู้คนมากมายแต่ผีก็ยังไม่คลายความดุคือหลอกแหลกมาตั้งแต่สงครามโลกจนปัจจุบันผีก็ยังดุเรียกว่าถ้าจัดอันดับวัดผีดุที่สุดต้องยกให้วัดสะพานนี่แหละพูดถึงเรื่องเปรตแล้วก็ขอพูดถึงวัดอีกวัดนึงที่ปัจจุบันเป็นชาปนสถานสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็คือวัดตรีทศเทพตอนสงครามโลกระเบิดผีก็อาละวาดโดยเฉพาะเปรตในวัดส่งเสียงร้องวีดวีดรอบวัดคนเขาเห็นก็โจดจันกันมากที่สุดพระในวัดกลุ่มหนึ่งกับศิษย์วัดก็รวมตัวกันเป็นหน่วยกล้าตายไฟฉายคนละกระบอกได้ยินเสียงตรงไหนก็รุดไปดูเลยเสียงก็วนไปรอบรอบวัดจนมาอยู่ที่ต้นไม้ใหญ่ไอ้ต้นไม้ใหญ่ต้นนี้เดี๋ยวนี้เขาโค่นทิ้งไปละเสียงก็ร้องอยู่กับที่ก็เลยพากันฉายไฟขึ้นไปดูก็เห็นเปรตตัวสูงโย่งกำลังมองลงมาจำหน้าได้เลยว่าเป็นตาสุนขี้เล่าที่ชอบขโมยของในวัดไปขายหรือไม่ก็เอาไก่วัดไปเชือดขายก็เลยมีการทำบุญให้แกเจ้าอาวาสเป็นคนนำพอทำบุญแล้วเสียงร้องก็หายไปแกคงไปเกิดแล้วก็เป็นได้วัดตรีนี่แหละที่สมัยอัศวินสยองมีการจับตายคนร้ายถึง7ศพที่หลังวัดตรีทศเทพเป็นข่าวดังมากเพราะตำรวจวิสามันศพเกลื่อนไปหมดปรากฏว่าเป็นแก๊งเสือร้ายมาจากต่างจังหวัดมาวางแผนปล้นที่ถนนพระสุเมรุแต่ว่าข่าวรั่วสมัยนั้นพอตกค่ำไม่มีการเดินเข้าวัดพระในวัดก็ไม่เดินออกจากกุฏิเพราะผีโจร7ศพออกอาละวาดหนักปรากฏตัวหลอกบ้างไปเคาะประตูขอข้าวกินบ้างหนังสือพิมพ์ประโคมข่าวกันหนักเลยทีเดียวต้องมีการทำบุญปัดรังควานกันยกใหญ่ถึงค่อยๆเสื่อมไปในที่สุดตอนนี้ก็มีชาวบ้านมาปลูกบ้านปลูกร้านอยู่รอบวัดความเปลี่ยวก็ไม่มีอีกต่อไปผีวัดตรีก็เลยกลายเป็นตำนานทีนี้มาถึงผีอีกประเภทที่เขาเรียกว่าผีตีนโรงตีนศาลผีประเภทนี้เร่ร่อนเที่ยวได้หาเครื่องเส้นกินใครวางอะไรไว้เส้นใครไม่รู้ว่ากูกินลูกเดียวลุงเบี้ยวบ้านแกอยู่ดอนไก่ดีแกสอนหลานแกให้ใช้ผีตีนโรงตีนศาลพวกนี้ทำงานให้แกอธิบายว่าเอากันง่ายๆก่อนต้องการแกล้งใครก็เอากระทงใส่ข้าวปลาอาหารไปวางกลางวันนี่แหละแล้วพลีเอาธูปจุดเขาดอกหนึ่งแล้วก็เรียกบอกว่าอ้าวพักพวกผีเร่ร่อนทั้งหลายมากินเครื่องเส้นซะให้อิ่มนะกินให้อิ่มแล้วช่วยงานหน่อยอย่าชักช้าคราวนี้ก็บอกมันไปบอกว่าไอ้ร้านโน้นเนี่ยมันแย่งลูกค้าไปจูงมือลูกค้ามันออกไปทำให้ลูกค้าไม่อยากเข้าร้านมันจะได้เจ๊งไอ้พวกนี้มันทำอ้วลำบากเอาของคว้างหลังคาบ้านมันเลยให้มันตกอกตกใจถ้าทำได้เห็นผลนะจะมาเลี้ยงอีกลุงเบี้ยวแกบอกว่าแกทำได้ผลมามากแล้วใครจะเอาไปทำบ้างก็ไม่หวงวิชาถ้าไม่กลัวตกนรกนะหลานก็ถามว่าแกไปเอามาจากไหนแกบอกว่าเอามาจากคณะลิเกเขาทำอย่างนี้แหละเวลาประชันกันคนไปดูอีกฝ่ายหนึ่งตรึมไปหมดอีกโรงเหรงไปไม่รอดเขาว่าผีไปโดนใจให้คนดูให้ไปดูฝ่ายที่เขาทำพิธีนะคุณประจักษ์เคยเห็นเพชรตาแมวของเพื่อนเขาใส่นิ้วไว้ความเป็นมาเนี่ยเขาเล่าให้ฟังบอกว่าเดิมคุณทวดนะเลี้ยงแมวไว้ตัวหนึ่งก็แมวธรรมดานี่แหละไม่ใช่ตาเขียวหรือตาโปนผิดปกติแต่เป็นแมวที่รู้ภาษาคนคุณทั่วรักมากพอมันตายก็เอาไปฝังข้างบ้านพอมันตายได้สักหนึ่งเดือนมันก็มาเข้าฝันคุณทวดในฝันนะคุณทวดบอกว่าแมวตัวนั้นมาหามาเคล้าเคลียแล้วก็เดินนำหน้าไปที่ที่ฝังศพมันพอไปถึงก็ล้มลงแล้วหายไปตกใจตื่นคุณทวดก็เลยให้คนใช้ในบ้านสองคนไปที่หลุมฝังแมวด้วยกันลงมือขุดดูปรากฏว่าศพแมวโทรมเหลือแต่โครงกระดูกติดหนังแห้งหัวกะโหลกที่กระบอกตามีแก้วใสๆเหมือนเพชรอยู่ก้อนหนึ่งก็เลยเก็บเอามาล้างน้ำแล้วเอามาเลี่ยมเข้ากับเรือนแหวนแต่นั่นก็ทำมาค้าขึ้นเงินทองไหลมาเทมาร่ำรวยทันตาเห็น เมื่อคุณทวดตายก็ตกทอดกันมาจนกระทั่งถึงแกนั่นแหละแกก็นำติดตัวมาก็ทำมาค้าขึ้นเหมือนกันก็เลยเชื่อว่าเพชรตาแมวนะมีจริงแต่ว่าไม่ใช่เพชรตาแมวเหมือนกับที่เขาหลงไหลกันในปัจจุบันเพราะว่าเพชรตาแมวนี่จะได้เฉพาะคนที่มีวาสนาบารมีและแมวตัวนั้นเป็นแมวที่มีความมหัศจรรย์ในตัวเองอาจจะได้มาจากทางอื่นแต่ก็ยังไม่อาจจะสรุปได้หากใครมีประสบการณ์ก็เดี๋ยวมาคุยสู่กันฟังนะครับสำหรับเรื่องของผีหลอกนั้นคนโบราณเขาบอกว่าใครถูกผีหลอกท่านบอกว่าดวงตกเป็นอย่างยิ่งต้องไปรดน้ำมนต์สะเดาะเคราะห์กันยกใหญ่ถึงจะกลายเป็นดีไม่งั้นก็วุ่นตลอดศกเรื่องแบบนี้ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะครับอย่างเช่นเพชรตาแมวเนี่ยเพราะว่าสัตว์เดรัจฉานบางชนิดก็มีดีในตัวเองเช่นเขี้ยวหมูตันฟันเสือกลวงเป็นต้นครับอย่าได้ดูแคลนเป็นอันขาดทีเดียวล่ะครับวัดบางพระนครปฐมเนี่ยคนทั่วไปเขาเรียกวัดหลวงพ่อเปิ่นซึ่งหลวงพ่อเปิ่นนี่เป็นชื่อของอดีตเจ้าอาวาสมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะเป็นวัดเก่าแก่สร้างมานานแล้วก็มีอายุนับเป็นร้อยปีลุงสมศักดิ์แกก็เคยเป็นสัปเหร่อที่เก่งมากแกเป็นคนมีวิชาอาคมสามารถทำพิธีกรรมเกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์เป็นต้นว่าอัญเชิญดวงวิญญาณคนตายขับไล่พูดผีปีศาจแก้คุณไสแกบอกว่าสิ่งที่ลุงจะไม่แตะต้องก็คือการทำเสน่ยาแฝดเพราะมันเป็นเดรัจฉานวิชาคนทำจะไม่เจริญแล้วคนที่ว่าจ้างให้ทำชีวิตก็จะตกต่ำลุงจะช่วยคนที่กำลังเดือดร้อนจริงๆเท่านั้นคนทั่วไปอาจจะไม่เชื่อเรื่องพวกนี้แต่ลุงยืนยันว่ามีจริงคนเรานะย่อมมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อเสียของแกก็คือชอบกินเหล้าเวลาแกเมานี่สภาพดูไม่จืดเลยแกชอบขึ้นนั่งกินเหล้าบนเชิงตะกอนโดยให้เหตุผลว่ากินเหล้ากับผีเนี่ยมีรสชาติดีกว่ากินเหล้ากับคนเรื่องเชิงตะกอนหรือว่าที่เผาผีเนี่ยคนสมัยนี้อาจจะไม่รู้จักรูปร่างหน้าตาอธิบายให้ฟังนิดนะครับลักษณะของเชิงตะกอนจะก่อด้วยอิฐลักษณะเหมือนกับตัวยูความสูงของเชิงตะกอนจากพื้นก็ราวๆเม็ดเศษมีระยะความห่างราวๆครึ่งเม็ดสำหรับเชื้อเพลิงที่ใช้ในการเผาศพก็จะเป็นพวกฟืนหรือว่าขอนไม้แถวๆป่าช้าบางครั้งพวกญาติๆของคนตายเขาก็จะถือฟืนมาจากบ้านมีความเชื่อว่าการนำฟืนมาเผาศพคนตายถือว่าเป็นการให้เกียรติเป็นการกระทำที่น่ายกย่องการเผาศพจำเป็นจะต้องใช้ฟืนในปริมาณค่อนข้างเยอะแต่ว่าพวกญาติของคนตายก็มักจะกะปริมาณของเชื้อเพลิงไม่ถูกส่วนมากแล้วฟืนที่เตรียมมาไว้จะไม่พอด้วยเหตุนี้ก็ทำให้การเผาศพต้องหยุดชะงักเป็นช่วงๆเพราะว่าเชื้อฟืนหมดเหตุการณ์ที่มักจะเกิดในเวลาที่เปลวเพลิงกำลังจะเผาผลาญซากศพเนี่ยคือศพในจะดีดตัวขึ้นมานั่งตอนนี้หากใครขวัญอ่อนก็มีสิทธิ์หัวใจวายนะพ่อของคุณธวัชเนี่ยเคยเจอกับตัวเองมาแล้วญาติคนนึงเสียชีวิตพวกญาติพี่น้องเขานำศพมาเผาขณะที่ไฟกำลังลุกโชนอยู่นั้นศพดีดตัวขึ้นมานั่งเป็นภาพที่ชวนให้ระทึกขวัญญาติคนหนึ่งตกใจสุดขีดตาค้างหงายหลังแล้วล้มลงแล้วก็ถึงแก่ความตายไปเรื่องกลิ่นของศพก็มีความโหดร้ายพอๆกับกลิ่นศพแหละคนที่ตายมาแล้วหลายวันจะเหม็นจนเวียนหัวแต่ถ้าศพนั้นยังไม่เน่าเฟะจนเกินไปก็ยังพอทนกลิ่นศพใหม่ๆเวลาที่ไหม้ไฟในกลิ่นจะคล้ายๆกับกลิ่นเวลาที่เราเผากุ้งนะครับการเผาศพคนตายนั้นมีข้อห้ามก็คือผู้หญิงที่กำลังท้องคนโบราณจะห้ามไปงานเผาศพอย่างเด็ดขาดมันเป็นเรื่องของความเชื่อที่ว่าหากคนท้องเนี่ยไปงานศพวิญญาณหรือว่าผีของคนตายก็จะเข้ามาสิงในร่างทารกเอาเรื่องนี้อย่าเพิ่งหัวเราะคุณธวัชบอกว่าเคยประสบกับตัวเองมาแล้วพี่สะใภ้กำลังท้องพอดีคนข้างบ้านเขาตายจากอุบัติเหตุวันเผาศพพวกญาติญาติก็ห้ามพี่สะใภ้ไม่ให้ไปงานศพแต่ว่าเธอไม่ฟังพี่ชายก็ไม่อยากจะทะเลาะกับเมียก็เลยยอมให้พี่สะใภ้ไปเผาศพหลังจากกลับจากงานเผาศพพี่สะใภ้ก็ล้มป่วยลงโดยไม่ทราบสาเหตุหมอที่โรงพยาบาลมาตรวจอาการก็ไม่พบสิ่งผิดปกติสุดท้ายก็เลย ตั้งข้อสันนิษฐานกันว่าเกิดจากการพักผ่อนน้อยเกินไปแล้วก็ได้ให้ยาบำรุงร่างกายมากินอาการของพี่สะใภ้ก็ยังคงทรงๆสุดๆมาจนกระทั่งคลอดลูกออกมาทุกคนที่เห็นหน้าเด็กต่างต้องตกใจเด็กคนนั้นหน้าตาเหมือนคนตายเด็กคนนั้นเป็นหลานคุณธวัฒน์นี่แหละนอกจากหน้าตาจะเหมือนแล้วนิสัยใจคอก็ยังถอดพิมพ์ชนิดไม่ผิดเพี้ยนทุกคนก็เลยเชื่อว่าผีน่ะมาเข้าสิงเด็กอย่างแน่นอนก็เลยเตือนด้วยความหวังดีกันว่าหากทำไมต้องการจะให้มีเรื่องเศร้าเกิดขึ้นอย่าให้ญาติพี่น้องที่กำลังท้องไปงานศพนะครับลุงสมศักดิ์เล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนวัดบางพระนี่ผีดุมากขนาดตัวแกเป็นคนมีวิชาอาคมเจอผีบางตัวแกเหงื่อตกเลยมีคนบอกว่าผีตายโหงเนี่ยดุที่สุดแต่ลุงว่าไม่จริงหรอกผีตายทั้งกรมต่างหากที่ดุที่สุดลุงเคยปลงศพผู้หญิงท้องแก่ปรากฏว่าผีแม่ผีลูกนี่เฮี้ยนพอๆกันยิ่งสาเหตุการตายเกิดจากอุบัติเหตุถูกฆ่าตายตายแบบผิดธรรมชาติไอ้ความน่ากลัวมันจะเพิ่มเป็นเท่าตัวผีพวกนี้สะกดยากมากในชีวิตสัปเหร่อของลุงเนี่ยเคยพลาดครั้งเดียวเป็นผีนางตะเคียนเจ้าของบ้านเขามาตามให้ไปทำพิธีเพราะว่าสาวบ้านเขาตกน้ำมันปรากฏว่าลุงยังไม่ทันได้ตั้งหลักเลยมันก็เปิดฉากทักทายลุงก่อนเลยตรงเขาบีบคอจนลูกกระเดือกแทบแตกโชคดีลุงถือมีดหมอหลวงพ่อเปิ่นเอาไว้ในมือก็เลยแทงสวนไปผีทุกตัวละเจอมีดหมอหลวงพ่อเปิ่นนะเป็นเสร็จทุกรายวัดบางพระนี่เป็นวัดสร้างในสมัยอยุธยาสมัยก่อนนี่กิตติศัพท์เรื่องผีสางนางไม้ไม่ต้องพูดถึงพระเนนถ้าไม่แน่จริงอย่าหวังว่าจะอยู่ได้วัดเนี้ยขนาดพระกำลังสวดมนต์ในโบสถ์นะผีมันยังมาหลอกในจังหวัดนครปฐมนะลุงว่าที่เนี่ยผีดุที่สุดแต่พอหลวงพ่อเปิ่นมาเป็นเจ้าอาวาสพวกมันก็ค่อยๆลดน้อยลงไปเรื่อยๆหลวงพ่อเปิ่นท่านไม่ปราบผีนี่แต่ท่านจะใช้การแผ่เมตตาพระที่มีดวงจิตเมตตาในพวกผีจะเกรงกลัวบารมีแล้วก็จะยอมเชื่อฟังลุงสมศักดิ์ก็บอกว่าภายในบริเวณวัดบางพระนี่มีระฆังเก่าแก่ใบหนึ่งอายุนับเป็นร้อยปีระฆังใบนี้วันดีคืนดีจะมีเสียงดังการที่ระฆังมีเสียงดังไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ที่ลุงบอกว่าเป็นเรื่องแปลกก็เพราะว่าเสียงมันดังขึ้นมาเองโดยไม่มีใครตีบริเวณข้างๆระฆังนี่มีต้นโพขนาดใหญ่อายุหลายร้อยปีต้นโพต้นนี้มีนางไม้สิงสถิตเป็นนางไม้ที่ใจดีชอบช่วยเหลือคนที่กำลังเดือดร้อนชาวบ้านมาขอโชคขอลาบกันอยู่เรื่อยหากใครมาลบหลู่ก็ต้องโดนเล่นงานไปเหมือนกันวัดบางพระมีสิ่งดีๆแล้วก็เป็นสิริมงคลมากมายถ้าใครมีโอกาสผ่านไปก็ขอเชิญแวะไปที่วัดบางพระนะครับเพื่อไปสักการะบูชาหลวงพ่อเปิ่นอดีตเจ้าวาดซึ่งท่านได้ฉายาว่าเทพเจ้าแห่งลุ่มน้ำนครชัยศรีหลวงพ่อเปิ่นเกิดวันที่12สิงหาคมปี2466ขึ้น1ค่ำเดือน9ปีกุลเวลาบ่ายโมง5นาทีที่ตำบลบางแก้วฟ้าอำเภอนครชัยศรีโยมแม่ชื่อนางยวงนามสกุลผู้ระหงโยมพ่อเนี่ยไม่ปรากฏชื่อท่านสนใจเกี่ยวกับเรื่องไสยเวทเมื่ออายุครบเกณฑ์ทหารท่านก็ถูกเกณฑ์ให้ไปเป็นทหารพอปลดประจำการแล้วท่านได้อุปสมบทเมื่อวันที่12พฤษภาคมปี2491ณพัทธสีมาวัดบางพระตำบลบางแก้วฟ้าอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมโดยมีพระอธิการหิมอินทโชโตเป็นพระอุปัชฌาย์พระอาจารย์อยู่เป็นพระกรรมวาจาจารย์แล้วพระอาจารย์เปลี่ยนทิตะธัมโมเป็นพระอนุสาวนาจารย์ท่านใช้เวลา4ปีกว่าในการศึกษาวิชาต่างๆจากพระอธิการหิมจนกระทั่งพระอธิการหิมได้มรณภาพลงหลวงพ่อเปิ่นก็ออกธุดงค์จาริกปฏิบัติแสวงหาสัจธรรมและได้ศึกษาพระเวทจากอาจารย์ชื่อดังต่างๆเช่นหลวงพ่อโอปสีจากนั้นได้เดินธุดงค์เพื่อแสวงหาสัจธรรมข้ามขุนเขาตะนาวสีเข้าสู่เมืองมาริดของพม่าจากนั้นก็ธุดงค์ต่อไปยังบ้องตี้เซซาโบหรือจะเป็นหมู่บ้านของบ้านป่าของพวกกะเหรี่ยงนับเป็นเวลากว่า9ปีจนมีลูกศิษย์ลูกหามากมายหลวงพ่อเปิ่นได้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดทุ่งนางหลอกชาวบ้านให้การเคารพนับถือในตัวท่านมาก จากนั้นท่านก็ออกธุดงค์อีกครั้งหนึ่งครั้งนี้ท่านได้กลับสู่นครปฐมแล้วก็มาจำพรรษาอยู่ที่วัดโคกเขมาขณะนั้นวัดบางพระอยู่ในสภาพที่ทรุดโทรมมากชาวบ้านทางโคกเขมาก็ไม่ยอมให้ท่านไปกระทั่งกลางดึกคืนหนึ่งผู้คนไปอุ้มหลวงพ่อเปิ่นมายังวัดบางพระท่านก็เลยบูรณะวัดบางพระจนเป็นวัดที่มีความเจริญหลวงพ่อท่านได้สร้างโรงเรียนโรงพยาบาลสร้างแม่น้ำที่นครชัยศรีสมแล้วครับที่ประชาชนยกย่องให้ท่านเป็นเทพเจ้าแห่งลุ่มน้ำนครชัยศรีป้าเขียวนี่แกอยู่ราชบุรีครับแกเป็นคนยากจนมีวัวอยู่ตัวหนึ่งใช้งานมันตามประสาจนนั่นแหละแกก็หาฟืนตามป่าบรรทุกเลื่อนแล้วก็ใช้วัวลากวัวแกตัวใหญ่ครับตัวโตแข็งแรงมันกินหญ้าที่มีอยู่เยอะไม่ต้องไปซื้อหากินตามสบายเลือกเอาส่วนตัวป้าเขียวนี่ร่างกายผ่ายผอมมันไม่ค่อยจะมีกินเพราะแกกินหญ้าไม่ได้นี่ครับแกต้องกินข้าวตังค์ไม่ค่อยมีก็เลยไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงแกชอบเก็บเงินที่หามาได้แกก็อยากจะรวยเขาบ้างแต่แกจะรวยไปได้ยังไงเพราะแกไม่มีนาสักแปลงมีแต่ที่ปลูกบ้านมันก็ไม่กว้างเท่าไหร่แค่ปลูกผักสวนครัวข่าตะไคร้พริกโหระพากะเพราก็หมดที่ว่างแล้วแกอยู่กับหลานชายเด็กคนนี้เป็นลูกของน้องสาวน้องสาวแกตายไปแล้วพ่อของเด็กก็ไม่อยู่ถึงอยู่ก็ไม่สนใจลูกแต่ตอนนั้นไม่อยู่พอเมียตายมันก็ไปมีเมียใหม่ส่วนป้าเขียวไม่ได้แต่งงานเป็นโสดอยู่ตลอดก็เลยต้องเลี้ยงหลานไว้เป็นลูกแกหาฟืนมาเก็บก็เพราะว่าแกแอบต้มเหล้าเถื่อนขายไปต้มในป่าอุปกรณ์ต่างๆก็ซ่อนเอาไว้ในป่าแหละแกเคยโดนจับหลายหนแต่ก็ยังต้มอยู่ก็แกอยากจะรวยแต่มันก็ไม่เห็นรวยพอขายเหล้าเถื่อนได้เขาก็มาจับเสียค่าปรับทุกทีไปตอนหลังพอแกมีเงินแกก็เอาไปซื้อหวยเล่นหวยใต้ดินเล่นก็ไม่ถูกไม่จะถูกเขากินแกก็ทุ่มแทงใหญ่เลยเพราะต้องการได้เงินคืนแต่ก็โดนกินเรียบไปทุกทีตอนหลังก็เลยคิดจะขายวัวเพราะต้องการจะเอาเงินไปแทงหวยแทงงวดละเล็กงวดละน้อยมันก็พลาดไปทุกทีแต่แกคิดว่าถ้ามีเงินมากเนี่ยแกแทงดักไว้ให้หมดกะว่าจะต้องรวยอย่างแน่นอนนะไอ้วัวตัวที่ว่าเนี่ยแกไม่ได้ซื้อมันเดินหลงแม่มาตั้งแต่มันตัวยังเล็กๆ เขาว่ามันข้ามทุ่งมาแล้วเจ้าของไม่ได้มาตามแกก็เลยเลี้ยงเอาไว้ลำพังป้าเขียวเองคงจะขายได้ตั้งนานแล้วแต่ที่นี่มันเป็นเพราะเจ้าหลานชายเนี่ยมันรักวัวตัวนี้มากแล้วหลานก็ไม่ยอมให้ขายพอหลานรู้ว่าป้าคิดจะขายวัวอีกเขาก็ไม่ยอมไม่ยอมทีนี้ตัวแกก็โมโหก่นด่าวัวดิไอ้วัวจังไรนี่ขายก็ไม่ได้ไม่ให้ขายเดี๋ยวกูเอามีดแทงคอเอาเนื้อมาแกงกินซะนี่แกก็ด่าวัวอยู่ทุกวันด่ากระทบไปถึงหลานชายหลานก็ไม่ว่าอะไรเพราะมันก็รักป้าแต่มันก็รักวัวเหมือนกันก็เลี้ยงมากับมือป้าเขียวแกมักจะตีวัวแล้วเอาไม้ฟาดบ่อยๆใช้มันลากฟืนก็ยังตีมันทั้งที่มันก็ไม่ได้ทำความผิดอะไรนะวันหนึ่งป้าเขียวตายเพราะโดนวัวขวิดก็จะวัวตัวนั้นฆ่าป้าเขียวแล้วตัวมันเองก็ผิดแปลกไปหลานป้าเขียวตอนนั้นอายุ17ปีแล้ววัยรุ่นแล้วเขาก็อยู่กับวัวตัวนี้แหละเขาก็เห็นว่าวัวมันตื่นตกใจอยู่ทั้งคืนไม่ยอมหลับยอมนอนมันต้องมีอะไรสักอย่างที่มารบกวนมันเขาผูกมันไว้ที่ใต้ถุนเวลามันตื่นตกใจมันก็กระชากเชือกที่ผูกไว้กับเสาเรือนจนเรือนไหวยวบยวบก็ทำให้เขาสะดุ้งตื่นทุกทีเพื่อนบ้านก็บอกว่าวัวมันอาจจะเห็นผีป้าเขียวไอ้เจ้าหลานก็คอยดูว่าป้าเขียวจะมาในร่างผีหรือเปล่าทีนี้เขาก็ได้เห็นในคืนหนึ่งที่แสงจันทร์ส่องสลัวสลัวปรากฏว่าป้าเขียวมาจริงๆร่างผอมมายืนอยู่ข้างบ้านใกล้ๆกับที่ผูกวัวก็ยืนทื่อไม่ได้ทำอะไรแต่วัวตื่นตกใจกระชากเชือกเพื่อมันจะหนีพูดง่ายๆว่ามันกำลังดิ้นรนเพื่อจะหนีแต่ว่ามันหนีไม่ได้เพราะมันติดเชือกพอไอ้เจ้าหลานชายเห็นเนี่ยเขากลัวผีมากก็รีบบอกป้าไปเสียป้าไปเสียผมกลัวแต่ป้าเขียวยืนทื่อไปซะป้าอย่ามาหลอกผมกลัวจะตายอยู่แล้วเสร็จแล้วผีป้าเขียวหายวับไปเลยตกกลางคืนผีป้าเขียวก็จะมาเนี่ยจนวัวคงจะเป็นโรคประสาทหรือว่าประสาทหลอนเพราะมันเองไม่ค่อยได้พักผ่อนนอนหลับยังไงก็ไม่รู้ได้วันหนึ่งไอ้เจ้าหลานชายเนี่ยจูงมันออกไปกินหญ้า ผ่านป่าที่ป้าเขียวเคยใช้เป็นที่ต้มเหล้าอยู่ๆมันก็กระตุกเชือกวิ่งหนีไปดื้อๆต่อหน้าต่อตาไอ้เจ้าเด็กหนุ่มนี่ก็วิ่งไล่ตามแต่ตามไม่ทันมันไปเร็วมากวิ่งข้ามทุ่งไปเลยเขาก็วิ่งตามจนเหนื่อยหมดแรงแล้วก็เปลี่ยนเป็นเดินจากวิ่งมาเป็นเดินเขาก็เดินตามวัวตลอดวันก็ไม่เจอตัวถามใครก็ไม่มีใครเห็นเขากลับถึงบ้านประมาณสักสองทุ่มมาหลับเป็นตายแต่พอดึกก็สะดุ้งตื่นปรากฏว่าวัวกลับมาเสียงมันกินใบไม้ที่ข้างเรือนเนี่ยเขารีบลงไปจูงมาผูกกระเสาเรือนไว้ปรากฏว่าผีปลาเขียวมาหลอกวัวอีกไอ้เจ้าหลานนี่ตักน้ำไปสาดผีปลาเขียวนี่โกรธมากยกมือชี้หน้าเลยปรากฏว่าตัวแกสลายร่างไปกลายเป็นเสียงลมพัดหวิวหวิวหายไปเขานอนหลับไปก็รู้สึกว่าที่นอนเปียกชุ่มโชกตื่นขึ้นมาดูมันเปียกไปหมดจริงๆแต่มันเปียกได้ยังไงเขาไม่รู้อะเช้าเอาที่นอนหมอนมุ้งตากแดดพอตกกลางคืนที่นอนก็เปียกอีกสามคืนติดๆกันเลยเขาสงสัยก็เล่าให้เพื่อนบ้านฟังเพื่อนบ้านก็เดาบอกผีปลาเขียวเนี่ยเล่นงานเขาเพราะเขาน้ำไปสาดแกแน่ไอ้เขาจุดธูปขอขมาป้าเสียเขาก็ทำตามพอคืนต่อมาที่นอนก็ไม่เปียกแล้วแต่ว่าผีปลาเขียวก็รู้สึกยังมารบกวนวัวอีกทีนี้พอมีคนมาถามซื้อเขาก็ร้องไห้นะไอ้เจ้าหลานชายนี่ร้องไห้แต่ก็ตัดสินใจขายเพราะสงสารมันโดนผีปลาเขียวหลอกทุกคืนเรื่องแปลกๆผีหลอกวัวก็มีที่จังหวัดราชบุรีครับแถวเขาเรียกวัดปรกวัดปรกสมัยก่อนโน้นมีวัดร้างถึงสองวัดแต่ละวัดที่หลงเหลือให้เห็นก็มีแค่ซากกองอิฐเก่าๆเจดีย์ที่พังทลายลงมาแต่มีวัดหนึ่งซึ่งถือได้ว่าเป็นวัดร้างต้องห้ามสำหรับคนที่พูดจาไม่ดีมีเรื่องเล่ากันต่อมาว่าถ้าใครไปที่วัดนี้แล้วพูดคำหยาบๆคล้ายๆผีที่ดูแลวัดนี่จะโกรธมากถามว่าโกรธเรื่องอะไรก็เพราะผีคิดว่าไปด่าเขาอ้าวทำไมอย่างนั้นล่ะคือเรื่องมันมีอยู่ว่าในช่วงที่วัดเนี้ยยังไม่ร้างตอนนั้นมีตาแก่นักย่องเบาคนหนึ่งหัวขโมยตัวแม่เลยล่ะหากินทางมิจฉาชีพเป็นที่รู้อย่างลับๆของคนในหมู่บ้านนั้นช่วงนั้นแกกำลังอดโซลักของบ้านใครก็ไม่ได้เพราะชาวบ้านเขาระวังกันแจแล้วก็เขาเกลียดชังแกมากก็พากันกลด่าสาปแช่งแกเป็นนักการพนันด้วยเล่นการพนันทุกอย่างเล่นจนบ้านช่องหมดต้องไปอาศัยศาลาหลังหมู่บ้านยึดเป็นที่นอนพอหิวขึ้นมาก็ต้องอาศัยวัดหิวขึ้นมาก็ไปขอพระไปแย่งเด็กวัดกินแม้แต่พระในวัดก็ไม่ไว้ใจแกต้องคอยระวังกันบาปหนาต้องติดตัวแกแน่ๆเลยตาคนนี้ญาติพี่น้องทั้งตระกูลของแกนี่ล้วนแต่เป็นหัวขโมยกันทั้งนั้นมีบางคนเป็นเสือปล้นก็มีในหมู่บ้านเวลานั้นก็มีบ้านเศรษฐีอยู่หลังหนึ่งร่ำรวยมากขนาดมีของใช้เนี่ยเป็นทองคำพวกจานพวกช้อนอะไรเนี่ยเป็นทองคำก็มีขนาดนั้นตาแก่นักตัดช่องย่องเบาก็จ้องบ้านตาเศรษฐีคนนี้อยู่ตาเป็นมันเนี่ยพอถ้าขึ้นบ้านนี้ได้ก็มีหวังกวาดได้ไม่น้อยขี้หมูขี้หมาก็ไม่ต้องกระเสือกกระสนจนไปเป็นปีๆแต่มันไม่ง่ายอย่างที่แกอยากให้เป็นเพราะว่าบ้านนี้เขาปลูกสร้างแน่นหนามากติดลูกกรงหน้าต่างหมดทุกบานไม่มีช่องที่แกจะเล็ดลอดเข้าไปได้เลยนอกเสียว่าจะต้องปีนป่ายขึ้นไปบนหลังคาแล้วก็หาทางลงที่ชานเรือนนั่นแหละแกเพียรพยายามหลายครั้งที่จะขโมยของเขาก็ไม่สำเร็จโดนหมากัดเป็นแผลเบอะวะที่ขาถึง3ครั้งต่อมาแกก็วางยาเบื่อหมาตายแต่คนในบ้านก็รู้ตัวตอนนั้นแกก็เลยทำอะไรไม่ได้เอาของไม่ได้สักอย่างต่อมาปรากฏว่าตาเศรษฐีเท่าเจ้าของบ้านนี่ป่วยกระเสาะกระแสะป่วยอยู่นานปีอยู่มาช่วงท้ายของชีวิตเศรษฐีคงรู้ตัวว่าไม่รอดแน่แล้วก็เลยทำอะไรบางอย่างตามภาษาคนขี้เหนียวแกป่วยก็จริงแต่ยังพอเดินได้แกแอบเอาจานทองคำช้อนส้อมทองคำอีกคู่นึงซึ่งเป็นของที่แกรักแกหวงมากไปฝังไว้ที่วัดแต่ไม่มีใครรู้ว่าแกไปฝังเอาไว้ที่ตรงไหนมีคนเดียวที่แอบเห็นโดยบังเอิญก็คือตาแก่นักย่องเบาคนเนี้ยที่ไปอาศัยข้าววัดกินนี่แหละพอแกเห็นก็สงสัยทันทีว่าตาเศรษฐีมาทำไมที่วัดเนี่ยหิ้วห่อผ้าสีขาวมาด้วยจะต้องมีอะไรสักอย่างแกเห็นเดินไปทางโบสถ์ก็ตามไปจะแอบดูแต่ว่าท่าทางเศรษฐีเท่านี่ระวังตัวมาก ก็เลยเข้าใกล้ไม่ได้ค่อยๆตามไปห่างๆปรากฏว่าตาแก่ร่ำรวยนั้นหายแวบไปทางด้านหลังโบสถ์กว่าตีนแมวแก่ที่ตามจะลักของเขานี่จะหาทางอ้อมไปโดยไม่ให้อีกฝ่ายเห็นตาเศรษฐีก็ทำกิจธุระของแกเป็นที่เรียบร้อยแกเดินกลับบ้านมาโดยไม่มีห่อผ้าขาวแล้วอีตาย่องเบาก็รีบเร่งเข้าไปตรวจสอบแถวๆหลังโบสถ์นั้นว่าแกเอาไปซุกไว้ตรงไหนเอาไปซ่อนไว้ที่ไหนแต่ก็ไม่พบความผิดปกติตรงไหนเลยแกก็ได้แต่ยืนเกาหัวแกรกๆก็นึกในใจเอ๊ะคนรวยอย่างตาแก่นั้นมาทำอะไรที่โบสถ์นี้ต่อมาตาเศรษฐีก็ตายเศรษฐีตายไปแล้วตั้งหลายปีข่าวถึงได้แพร่งพรายออกมาเรื่องที่จานและช้อนทองคำหายไปจากบ้านเนี่ยทีแรกก็ไม่มีใครรู้ว่าแกเอาไปฝังก็นึกกันว่าแกเก็บซ่อนไว้ที่ไหนสักแห่งในบ้านตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยตาเศรษฐีคนนี้แกไม่ชอบคนพูดคำหยาบคายหลายสิบปีหลังจากนั้นวัดแห่งนั้นก็กลายเป็นวัดร้างไปจะด้วยสาเหตุอะไรไม่รู้มีผู้ชายหนุ่มคนหนึ่งมีนิสัยพูดคำด่าคำเรื่องสัตว์เรื่องตะกวดนี่มีอยู่ประจำเป็นสร้อยตอนเขาเป็นเด็กเขาจำมาจากปู่ย่าตายายที่พูดคำด่าคำให้ได้ยินอยู่ทุกวันพอโตขึ้นมันก็เลยเป็นอย่างนั้นไอ้หนุ่มคนนี้นอกจากชอบด่าแล้วยังมีนิสัยแย่ที่สุดมือไวหยิบฉวยของคนอื่นเอาเป็นของตัวเองบ่อยๆนิสัยนี้เขาติดเชื้อขี้ขโมยมาจากปู่ทวดปู่ทวดของเขาก็คืออีตานักย่องเบาคนเฒ่าคนนั้นแหละคืนนึงก็ฝันว่าอีตาปู่ทวดขี้ขโมยเนี่ยมาบอกให้ไปขุดทรัพย์เป็นจานแล้วก็ช้อนทองคำอยู่ข้างโบสถ์เขาก็ไปที่วัดร้างหาโบสถ์เจอแล้วก็ขุดซะจนพรุนเลยเหนื่อยแทบตายก็ไม่เจออะไรโกรธที่โกรธแล้วกลด่าปู่ทวดด่าผีสางเทวดานะเสร็จแล้วก็ด่าจนเหนื่อยยืนหอบอยู่โกรธเหงื่อท่วมตัวเสร็จแล้วโดนฟาดปากชาดชาดชาดจนล้มคว่ำเนี่ยมองไม่เห็นเจ้าของฝ่ามือที่ตบนั่นน่ะปากแตกเลือดไหลโกรกเลยใบหน้าบวมปูดทันตาเห็นแล้วบวมไม่ยุบถึง2ปีสองปีถึงค่อยๆดีขึ้นแต่ไม่เหมือนเดิมมาแก้มโยและปากเบี้ยวจนกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังปากเบี้ยวอยู่นั่นแหละเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ล่ำลือกันมากที่ราชบุรีตอนนั้นเขตแถววัดเขาเรียกวัดปรกครับเรื่องผีไม่ชอบคนปากจัดนี่นะ เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดและอาจารย์กมลวันเรืองรัตนสุนทรพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ